ibland funderar jag på vad som har fått mig att hamna här. Kan det vara nyfikenhet, en lust att veta vad livet är, detta liv som jag levt, är det enda jag sparat på. Visst finns det osäkerhet och många frågor att svara på, men nu tror jag är starkare för varje dag som går. Jag går på egna vägar, jag gör det jag vill, med vinden i ryggen står man aldrig still. Gör det jag alltid tror på och tar mig fram steg för steg, vad som än händer och sker, går jag min egen väg. Vad som än händer och sker, går jag min egen väg.